Ja

będzie bardzo dobra noc. Skończ, skończ się wreszcie dnią. Skończ się wreszcie dnią. Ni kroku dalej, skończ się tu. Przez takie dni jak ten tu. Przez takie dni jak ten tu. Chodzę chcę nocą się spić, chcę zasnąć, poczuć nic. Nim dzień mi będzie kazać się wykazać. Dobranoc, to będzie bardzo dobranoc. Dobranoc, to będzie bardzo dobranoc. Polskiego Radia. Getting born in the state of Mississippi, Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was any. In the state of Indiana, she's a runner, rebel and a stunner. On them every way, saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Stop.

każdy, tylko nie chce się więcej bać. Że kiedyś mi to traci bezcenny czas. Pola nie wielili, bo wokół wszystko lżejsze niż dym i tylko nocą boi się spaść. I nocą oknie stoi i patrzy na światło. Gdzie na owo krusząc łatwo daje, oświetlają tylko zmowę, tylko staje. Nocne zjawy i nocne tramwaje. Rozmowę tylko staje, nocne zjawy i nocne tramwaje. Dzienne ramy skosząc łatwym rajem, poświetlałem pasmowe tylko staje, nocne zjawy i nocne tramwaje. Dzienne ramy kosząc łatwym rajem, poświetlałem pasmowe tylko staje, nocne zjawy i nocne tramwaje. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. gonna take you heaven. I took you. Didn't I take you to higher places you can't reach without? Without me, when you come down.